kon day woné wajuri mag gi nga xamanteni mom lañ mag ci kanamu doomi ak ak gi nga xamanteni mom lañ leen amel té lolu yaat liko yaatal bari na té jaruñu ci xotal ndax danaka lolu luy ñew sax la ci naturellement ci ñu xam ko wa motax mbir yu bari dina yomb nit ndax manam fexé bi mi fexé ba bëgg luy neex ay wajuram ak lu koy gëreum lo mu ñaanal julit ñepp ndax ñun ñepp julit du faté moromu julitam fokk ngay ñaanal julit ñepp fo toll motax yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ne bi mu bi gaay ci hadith bu ibnu mas'ud radhiyallahu anhu bi mu nekk ci sahih muslim mu ne ñun dañ daan def suñ daan jul dañ assalamu ala fulan assalamu ala fulan yoy mu ne nak legui baye yeenent bi ne baye len lool de len wax rek parce que assalamu alayna wa ala bala salihin yalla yalla jamm nekk ci ñu hein ak ci mbolem jamm yalla yu sel ñu bax ni moy julit ñi rek julit ñi motax mu wax mu ne lool bo len ko defé ñaanal ngeen kepp ko xamantene jamm yalla di julit bu nekk ci asaman wala suuf wa deng mu ne wa baadama ginnaw bi nga xamantene qaddamahu jital nako qaddamal nako sheikhal nako al kurdi ban al kurdi moy kan moy ki jox sina sheikh voilà rabbiya ci mom la fassatu fete wacc ok bay daf ko qaddamal ne ko nak legi mat nga yow mom mat nga mu muqaddamal ko wa cheikh sax da lan bagn ko muqaddamal waye bimu nek nak legi mala garantie ni responsabilité gep mako garantie wa ko jox rek man mako garantie bu dadi nango waye ginnaw lol nak ra ci la gisee annabiyya ki ñu solo ki al mustafa ki ñu bel ki as-safiyyu cheikh mu sellami as-safiyyu ci la gisee annabiyya al mustafa ñoom ñaan dañ na ñu gis nako dako gis ni ñu toge ni wa gentul deful dara waaw wa qala yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko la minnata deet ñaax manam nan yow mala defal li yow bu dulon man nangam man bi jeewu poukere wu sa kaw dedet lil makhluqi ñeel ku ñu bind alayka ci yow dedet lol dootul amati kenn du taxaw nan yow mala defal nangam su dul won man nangam xam nga ni yow mala hein dedet min mashayikh at-tariqi ci serigne tariqa yi mu kenn kuy ñew nan way bu dul won man nangam ana man yenen ti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam murabbika may sa aji yarkat moy deug deug marabu fi la joge murabbi moy marabu wa waxu la joge nak wa amna ñu nana ci picci xawma nan la joge ke nangam boy moy pitax bobu mais dede lol baatu tubab la ki baatu ki la wolof la wax nañ tamit ne joge na tamit ci murabituna yi al murabitun mu lezel murabit ndax ñoom dañ daan nekk fa ñu kéde ki mais dal li gëna wër inshallah taala moy soit dafa joggé ci al murabitun mais wala fi ci murabbi baat bi ben la wa man ma aji yar la ndax talibel ki serigne lolay def tarbiya wa anta te yow wala di yaay sama dom Cheikh Nati Diagne radhiyallahu anhu neena man avant may d'accord ni cherif la di wax ne man set yenenti bi la nan yen sama mam sallallahu alayhi wasallam dafa fek yenenti bi momako waxal bopom sukandikuma kisse ci rek sama papa ne ma mala jur te man di oy sama bay ni bam deb ci yenenti bi sukandikuma fofu kasse wa shaykhuka man may sa serigne al abar bu di aji gën ja bax kula musnadi diruk jamono bepp jamono parce que musnad day tek jamono day tek weru way day tek ngeunk hmm ah motax mu ne ko watruk na nga bayyi jami'a ma mbolam li nga xamantene akhalta japon nga bi ci mom tariqa yi nga bayyi yoron yeb bayiko motax tariqa yu bari la yoron ci bare wa la yoron nek ci ay muqaddam hmm am ci ngeenel yu reuy ne yor ci place yu mak diko joxe am droit joxe ko ñu ne ko nak ci yent bi ne ko lepp bayil li ma jox la ko hatta tafuza mbete nga texe mbete nga tonaw kulama ci lepp lo xamantene wa'ita denk dig nañ la ko maqama yu kawé yiñ la waxon parce que daf daan tajé ay nitu yalla avant ñu nan ko yow da nga mësa nek ki nan ko muné ko khutban ya la bëgg muné ko am nga lu ko gën ké nan ko man mo ki nan ko man bo bëggé légui ma yéggal la ci yalla ké nan ko lu né ñu diko ko wax diko yow wa maqama yi wu mak yi nga xamanteni nak mom la amé té yent bi sallam dikku ko ak yépp dañ ko bayyi lépp man ma lay dox légui directement lool motax ñun tidiani daño am ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam cyallale yu gatt bo xamantene amul ci benn jamono mbolam tariqa yi dañuy am cyallale gu gudd ba ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ñun nak tariqa bu gatt lañu am ba ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam cheikhou tidiani radiyallahu anhu cheikhou tidiani après nak ci la wëré ci yenen manam muqaddamam yi khalifa bi voilà budé ñun ñi cheikh mohammed al ghali Cheikh Omar Al-Fouti radiyallahu anhu mom Cheikh Al-Fahim Mayoro Seyd Al-Hadj Malik Cheikh Al-Fahim Mayoro moy bu ko lidiasal bobu te juddogul wa bobu mom moy cyallalem bu gatt bi amna benen par contre bi gëna gatt bi mu yor mom cheikh al hadji malik radhiyallahu anhu moy bi mu jele ci cheikh al hadji cheikh mohammed bashir mu jele ci bayam cheikh mohammed al habib mu jele ci cheikh natijani bayam radiyallahu ta'ala bobu nak cheikh ahmed al abdallah yi moko bindon radiyallahu anhu moy serigne ñom sid ahmed sukeyrich ñom mom modon mo bindon lidiasa bi ci loxom biko cheikh mohammed bashir bindul motax lidiasa bobu moy lidiasa bi gëna gatt bi cheikh al hadji malik am mom manam cheikh mohammed bashir cheikh mohammed habib cheikhou tidiani wa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jibril yalla allah wa té sax tariqa bi li ci gëna graw moy meñi ci dess buñu gisé yenenbi sa sam sax bam leen di jox dara ñoñu yenenbi leen jox dara moy manam en tant que nit la woon yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi yalla yoni woon ni alors que nak cheikh nu tidiar daan yenenbi bimu ko koy jox dafa ko joxe en tant que haqiqatul muhammadiyya moy leer ga yalla jikko lu bind avant muy bind dara ci leer gogo ci lu bindé lepp wa motax ngay gis tidiane ñu neul sen bop yi amna ben couronne bu ci nek ndeppal bur bo xamantene dañ ci bind ci bo xamne ci haqiqatul muhammadiyya lañ ko defare directement mu ñew teggu ci bop bi ñu bind ci at tariqatul tidianiya kay bay ha mu ne ko lepp lo xamantene nak digon nañ lako denko manam dig nañ lako def na lako jox min ghayri khalwatin ci lu amul wetaay ci lu amul khalwa di beru di xalwo di ni ci kar di bade buy bu di son han wala i'tizali ak beru yep amatu ci subhanallah han mona subhana gatche nga lama subhana tuduna ma sel nga rabbi sa borom kan daimil kamal ajim sax ak mat fi nak bo selo sew bi tax mu indi ko fi bat bi jeexale ko subhana rabbi da'imil kamal moy comme ñi gis nga ñi fi ñu jaaroon fop dañ daan jël affaire di tok tarbiya yu sonu di metti daan xalwati ye gis nga dañ daan xadug ay xalwo yu bari di beru ak yu nek ñu def ko nga xamne doyé sori dëkk bi parce que yeen yi bokoy gis di dugg ci di affaire yi da lay tax la la yegaloon da ngay gëna wañé ko yoy han ki mom di sikkat ki mom defu dara bo bokk ci tarikh bi mom boy dugg rek di yegg ci yalla am maqamay junni wali nek guyu mat seuk han té loolu moy wër deuguma waw mune nak deug deug ki nga xamne mom mo sax ak mat mo man loolu yalla mi nga xamne mom ak matam dafa sax mom rek ka man loolu wallahi mom rek ka man cheikhuna tidiane jamono ji mu dundu yentou sallam jamono ji mu dundu 12 siècle dox sen digeunte han mu defal ko li mom ak gayam way ki yalla mat way wa kon xana ñu yëm ci buntu bu fofu non inshallah taala wallahu taala aalam sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin wa yaqul Thank you.